jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza. Gdziekolwiek poza świat. Lato Site Specific. Finał letniego cyklu wystaw i performance'ów. W programie warsztaty, koncerty i oprowadzania kuratorskie. 7 i 8 września od godziny 11 do 17. Szczegóły na stronie www.rzeźbaorońsko.pl. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 2 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Śledczy wątpią, żeby były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych szybko trafił do Polski. Jutro stanie przed brytyjskim sądem. Na drogach w wakacje było bezpieczniej niż rok temu. Policja podsumowała wyjazdy na wypoczynek. A wakacje, przynajmniej w pogodzie, zostają na dłużej. Synoptycy mówią, że ciepło będzie do końca miesiąca. Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych prawdopodobnie nie trafi szybko do Polski, mówią śledczy. Jutro jego sprawą ma zająć się brytyjski sąd. Wcześniej prokuratura krajowa wystawiła za nim międzynarodowy nakaz aresztowania. Brytyjski sąd ma zdecydować, czy na czas sprawy ekstradycyjnej aresztować Michała K., czy też będzie odpowiadał z wolnej stopy. Niezależnie od tego rozstrzygnięcia jutrzejszego, i tak będzie kontynuowane postępowanie dotyczące ekstradycji. Procedura ewentualnego przekazania Michała K. stronie polskiej może potrwać. Wielka Brytania nie jest w Unii i procedury są bardziej czasochłonne niż w unijnych krajach. To nie jest kwestia dni na pewno. Obawiam się, że to nie jest kwestia też tygodni. Zarzuty, jakie ma usłyszeć były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Michał K. miał działać na szkodę interesu publicznego. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Wakacje na drogach bezpieczniejsze niż przed rokiem. Od początku sezonu urlopowego doszło do ponad 5000 wypadków. To blisko 200 więcej niż przed rokiem, jednak liczba ofiar śmiertelnych spadła. Widać to też na wakacje na mapie wypadków, zwraca uwagę Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym widzimy, że jest dużo mniej punktów niż w ubiegłym roku. Po 375, przypomnę, że zeszłoroczna edycja skończyła się liczbą 401, a oznacza to, że na polskich drogach podczas wakacji zginęło 415 osób. Jest to 54 osoby mniej. Policja w wakacje zatrzymała ponad 21 tysięcy nietrzeźwych kierujących. Statystyki te są zbliżone do zeszłorocznych, chociaż w tym roku przeprowadzono znacznie więcej kontroli trzeźwości. Wrzesień w Polsce to początek jesieni, ale w tym sezonie gorące i słoneczne lato pozostanie z nami na dłużej. Według prognoz jeszcze co najmniej przez miesiąc. Ta fala upałów może być nie ostatnią, czyli jeszcze modele niektóre widzą, że w tej drugiej części września trzydziestki mogą się pojawić na termometrach. Tutaj nie będziemy mówić absolutnie o żadnych rekordach temperatury dla Polski, no może gdzieś tam miejscami dla września. Ale ja przypomnę, że wrzesień czasami potrafi zaskoczyć, bo rok temu przecież wrzesień był cieplejszy niż czerwiec. No więc w tym roku, kto wie, może się pojawić taka sama sytuacja. Mówił Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wrzesień ma być także bardzo suchy. Przypomnijmy, że już na jutro wydano ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. W niektórych województwach temperatura sięgnie 32 stopni Celsjusza, a przeważnie na termometrach będzie od 27 do 30 stopni. Mimo sukcesu skrajnie prawicowej AfD w wyborach landowych w Saksonii i Turyngii pozostaje mało prawdopodobne, że wejdzie ona w skład regionalnych rządów. Oba landy czekają trudne rozmowy koalicyjne. W obliczu wcześniejszych deklaracji Hadecji o niemożliwym stworzeniu koalicji z AfD oraz izolacji AfD przez inne ugrupowania wydaje się mało prawdopodobne, aby partia znalazła koalicjantów i to mimo znacznego zwycięstwa w Turyngii nad CDU. W rezultacie Hadecja ma tam nadzieję na utworzenie rządu. W Saksonii Hadecja, rządząca regionem od zjednoczenia Niemiec w 1990 roku, wygrała nieznacznie z AfD. Premier Landu, lider tamtejszej CDU, podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko i wykluczył koalicję ze skrajną prawicą. Samolot należący do prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro został przejęty przez rząd Stanów Zjednoczonych. Departament Bezpieczeństwa Białego Domu poinformował, że maszyna wylądowała na lotnisku na Florydzie w miejscowości Fort Lauderdale w aglomeracji Miami. Dlaczego zajęto samolot? O tym Jan Pachlowski. W Stanach Zjednoczonych to obecnie jedna z najważniejszych wiadomości. Zdjęcie na żywo z portu lotniczego Fort Lauderdale pokazuje m.in. lokalny florycki oddział telewizji NBC. Cały czas przekazujemy wam najnowsze wiadomości. Departament Bezpieczeństwa potwierdził nam, że samolot prezydencki Nicolasa Maduro przyleciał na Florydę z pobliskiej Dominikany. Maszyna w taki sposób została zajęta przez rząd, informuje stacja NBC. Wenezuela naruszyła sankcje nałożone przez Waszyngton, dlatego samolot został przejęty. Wart jest około 13 milionów dolarów. Amerykanie współpracowali z Republiką Dominikany, która powiadomiła Wenezuelę o zajęciu. To na tej wyspie maszyna znajdowała się od pewnego czasu. Stosunki między USA a Wenezuelą są chłodne, a zajęcie samolotu oznacza kolejną eskalację. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Kolejne rozstrzygnięcia w US Open. W ostatnim tego sezonu w Wielkim Szlemie nie ma już Jasmine Paolini. Włoszka o polskich korzeniach odpadła dziś w pojedynku o ćwierćfinał. Filigranowa tenisistka rozstawiona w Nowym Jorku z piątką uległa Czeszce Karolinie Muchowej 3-6 i 3-6. W ćwierćfinale zameldowała się również Jessica Pegula po zwycięstwie z Dianą Schneider 6-4 i 6-2. Amerykanka jest potencjalną rywalką Igi Świątek. Polka zagra o awans do czołowej ósemki w środku nocy, ale musi pokonać Ludmiłę Samsonową. Nie na korcie, ale przy tenisowym stole mamy swoich bohaterów w Paryżu. W strefie medalowej paraolimpijskich turniejów singlowych mamy już dwoje zawodników. Natalia Partyka jutro zagra o złoto dzięki wyeliminowaniu Turczynki Merve Demir w setach do 8, 5 i 11. Ona się na mnie rzuca, trener się na mnie rzuca, cała trybuna się też tam, wszystkich, cała drużyna zawsze tam mocno kibicuje, dopinguje. Ona jest taką najbardziej waleczną i w sumie najlepszą po mnie Europejką, więc mecze, no grałyśmy razem naprawdę mnóstwo razy. Czasami wygrywałam gładko, czasami wygrywałam równo. Ostatnio grałyśmy na Mistrzostwach Europy, no to tam się nawet trochę męczyłam 3-1. Tutaj, no niby spokojnie ten trzeci set, taki trochę, nie, nerwowy. No ale ostatnio po Mistrzostwach Europy tak mnie poklepała się, pyta, kiedy ja już w końcu skończę grać. Oby Natalia Partyka grała tak jak dłużej. Tak jak ona, zapewniony medal ma również paratenisista stołowy Patryk Chojnowski. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski mężczyzn przed zbliżającymi się meczami Ligi Narodów ze Szkocją i Chorwacją. Kapitan reprezentacji Robert Lewandowski skomentował zakończenie kariery przez bramkarza Wojciecha Szczęsnego. Dla mnie też to jest bardzo... Nie tylko wiadomość, jakby sytuacja bardzo prywatna, nie tylko ze względu na to, ile z Wojtkiem przeżyliśmy na zgrupowaniach reprezentacji albo na meczach reprezentacji, ale też jak dobrze prywatnie się znamy. Mecze 5 i 8 września. Stal Mielec ma nowego trenera, został nim Janusz Niedźwiedź, który w przeszłości prowadził już Radomiaka, Stal Rzeszów, Widzew Łódź, a ostatnio Ruch Chorzów. W nocy jedynie w rejonach podgórskich możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach będzie od 13 do 17 stopni. Jutro, jak mówiliśmy, pogodniej. Temperatura od 27 do 31 stopni. Chłodniej miejscami na wybrzeżu około 26. Upalnie ma być do czwartku. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Dziś po 23:00 gościem audycji będzie Łukasz Orbitowski. Od lat jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy. Wkrótce, uwaga, wokalista, ale także aktor i, co niezwykle istotne, twórca seriali kryminalnych, w tym Jazgotu, opowieści o oszustach. Moja metoda pisarska wyraża się w beletryzowaniu prawdziwych wydarzeń, przy czym ja je bardzo zmieniam, bardzo konfabuluję. Zapraszam po 23:00, Michał Nogaś. Ludzie. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Sponsorem audycji jest mBank. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Oczywiście głównie są znani z tych późniejszych albumów, takich jak Love i Electric, ewentualnie jeszcze Sonic Temple, ale zaczynali od płyty Dreamtime właśnie z roku 1984. Wtedy jeszcze mało hard rocka, powiedzmy, a więcej rocka gotyckiego, trochę post-punku. Dreamtime tytuł płyty, Spirit Walker tytuł utworu, który już za nami, kolejny nosi tytuł Bad Medicine Waltz. My hand for that Ian Asbury przy mikrofonie, Billy Duffy na gitarze, czyli tak jak obecnie. Tych dwóch muzyków nadal decyduje o brzmieniu grupy The Cult, czyli również tak jak było przed 40 laty. Dreamtime, płyta z roku 1984, utwór Bad Medicine Waltz. Teraz już przechodzimy do nowości. Na początek artysta o bardzo ciekawym życiorysie. Niedoszły aktor, absolwent Uniwersytetu w St. Andrews w Szkocji na kierunku stosunków międzynarodowych. Poza tym przyjaciel Kennego Andersona, czyli King Creosota, który również jest jego mentorem, no i pomaga mu w działalności artystycznej. Już coraz mniej, dlatego że Hamish Hawk, o którym mowa, radzi sobie już całkiem nieźle. Niedawno w sierpniu ukazała się jego piąta płyta długo grająca, jej tytuł A Firmer Hand. Jack Brel, be gentle with me. I want less of the same. I'm not born on a spike. A man amongst worlds, a man in real life. I wasn't content being just another man in my dreams. I've watched my body suffer in front of men built like wire, thrilling sick leave, and glorious men fulfilling as a dry heave. I've seen their question marks, let's hear their full stars. For all of my life, they played me for jokes. Someone called King took us disco dancing. He was a dressmaker's son. He was different, that one. He did an uncanny Frankie Valli as he cracked a can open. We'd get drunk in the north. He said music meant war. I watched my body suffer in front of men built like wire, thrilling as sickly. Glass heard skips in the track. In all things must pass. I paid my respects to the snakes and the grass, and I never tire. Will I never tire of fronting men built like wire, thrilling a sick. I've seen their question marks. Let's hear their full stars. For all of my life, for all of my towers of views crystal clear, so I ask you, who needs heaven when all my messages get sent up here? And if you need me, I'll be lying down without a darling left to kill. Do you feel me? Me in the agony I can't conceal. Here's Nancy dances past me. gaze hovers over the entrance and a few ask me. A glance at the past, a mass of bridges burned if you ask me. See, no one does, less than heard, less than learned. Here's Nancy, dances past me. A Firmer Hand, tytuł płyty, a tytuł utworów Men Like Wire i Nancy Dearest. Hamish Hawk, jeden z najciekawszych barytonów młodego pokolenia, no przynajmniej z Wielkiej Brytanii. Chociaż ta konkurencja nie jest jakoś szczególnie mocna, jeśli chodzi akurat o ten głos. Kolejny artysta, a właściwie lider zespołu Wonder Horse, czyli Jacob Slater, też ma w swoim życiu, na swoim koncie epizod aktorski, mianowicie zagrał w takim miniserialu Danny'ego Boyle'a Pistol, Paula Cooka, czyli perkusistę grupy Sex Pistols. Nie widziałem serialu, ale może warto się zainteresować. Jacob Slater, Wonder Horse, Midas, tytuł drugiego albumu grupy Wonder Horse, jako pierwszy utwór Emily. Keep quiet, counting sheep. There's a little part of me that is you. There are horses all in flames. They go racing down my veins. There is beauty inside pain, inside. Wonder Horse ze swojej drugiej płyty Midas, dwa utwory Emily i Cathedrals. Teraz płyta, która dopiero się ukaże 4 października, zatytułowana będzie Dulling the Horns, a firmował ją będzie zespół Wild Pink. Grupa pochodząca z Brooklynu w Nowym Jorku, na czele której stoi John Ross, wokalista, gitarzysta, kompozytor, trochę producent, autor tekstów. Płytę Dulling the Horns zapowiadają dwie piosenki, są już dostępne i teraz właśnie dla Państwa. Jako pierwsza The Fences of Stonehenge. I thought it was a little much. There's a letter going after it, despite the fact I'm so sick of all my shit. There's thunder rolling down the track. Back. asleep there. We made a life out of the detour. Niewiele ponad dwa lata po poprzednim albumie I Love You So Much More, John Ross i grupa Wild Pink wracają. Przypominam, 4 października ukaże się album Darling the Horns. Ciekawe, jak będzie poza tymi utworami singlowymi, które bardzo energetyczne i przebojowe, rzekłbym. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, ale teraz przeniesiemy się do Bostonu w stanie Massachusetts, skąd pochodzi grupa Horse Jumper of Love. Nagrywają już od ładnych kilku lat i niedawno ukazał się ich 5 album zatytułowany, przepraszam, Disaster's Trick. Chyba najlepszy, takie mam wrażenie. Slowcore to jest słowo klucz, jeśli chodzi o Horse Jumper of Love. Dodam jeszcze, że liderem grupy jest gitarzysta i wokalista Dimitri Giannopoulos. Pierwszy artysta w dzisiejszej audycji o korzeniach greckich, ale nie ostatni. Last night we had a fight. You blamed it on the moon. but that's not very fair to the moon. The meaning of your word. There you were, milking the axe handle, just like you always are. Yeah.

How wonderful she is. W tej piosence było słychać głos Anity Lane, zmarłej przedwcześnie 3 lata temu. Artystki związanej niegdyś z grupą The Bad Seeds. A na zakończenie tej części programu zajawka tego, co się pojawi pod koniec drugiej godziny. Laurie Anderson i Anoni. Waves of water, water far below. Feel the wind blow. Waves of air. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość.